اشتغلنا صافي لخو طول بروي لما لكي من ازي ابي تمال نبي خسي تمال يا رجينا ابي توا بزانم هيك ازاني بيك اي متقام لي يا قرانش مول تقلوا اقل جاني كورو كابيشتا نمايشي هنا لي ما نكر بلا كواتا تو بهرمندي جاكرا عمو روجي دادين ارموية لا بريه ويك على مالك كما امعني توا هروك واعني تر بلام بلام نيا داي برا بلا ايش توا خيرا داي لقلت امنيا شی تو؟ بله لیزا ای آنی تر چی کن؟ هدیه کمان ایشه کن کراکن با آخه کن و کچکن نیگولا فروشن من ایشه کم روان ای براکت چی کن؟ ها؟ ماتیو؟ ماتیو براک دشن ایشه کن خواهم فروشم تر رو لگو را پانی او بر کاری خود بگا چون که بانی او را پرو لخلق باشا اتم بو اوه وحافی ریمی اگر لخود بی منالم چه قاوخو دورا گر بزنن کسی پاری بیو ایشی کدوان با همیه پارگی لی ازن بخواه براس ما جانی پارگی میشن زی دلنیا با خواد لکل باش کمی تیتر مایش اکی تیپی ویتالیستی هنری پیش زور زحمت دفتوانم برای سی تاریز لمیش خوم درکم نیکول کافی دی بعد از بیفکین هیوادارم برگتانی ام مایشی ام رومان بدلی همونه اکرابی برندار چارده دینار دور باشا داوود بودن کمچنی کرد. ابد تو دیناری بام باورت نیست. سعید کفاری بیا. من خراب من نریا. بیا پارکم. پارکم بر و جدا. پارکم بو بین روا. چی با جنی کن؟ کسید بینی و؟ چی کار تا؟ او چیده؟ بریا دی نالا با بس. ريكاردو. ماتي برام لشويني كتير إيشا فعل. چی دو آکوتی ریمی؟ ببورا برا پیش آو پیام بله بزانم توانی اون نمایشکانی خوب کی؟ بله دور باشه ای کوا پارکی؟ پارکا؟ بله میان دزیم چی؟ و تو چی ریمی؟ نیه کپی، من زور باشم ریمی، خوات زنیه که کار نکه سزا که چیه؟ لیزا ببورا، من توانی تنها یک گل بفروشم ای بد رجایی، ام روشگاره چیو کردوا؟ ها؟ پیم ناله چیو کردوا؟ هموش خامکان گرم، کسی چیلی نکریم، بخوا برات ما دروکای جواب گرا تو نابی نان خوی نان با آنها کار کن ایشون را بیاد بیاد هرمی فروشم کیا تاوریگا تا کس با وقتی لبنا لا چلویا پیم نالی ام داماو چی کردوا گلی نفروشتوا خوب زور نیا بسر خلکا گرگ نیا نتوانی زور لکس بکاتا گلی لیب کرن من آگام لیبو لسر شقامکا هاواری اکر ایتی لوا زیادر چی بکات داماو منالا بزهی ثابتوا ایتی برگی لیانی تو ناگرید بله وام لیما کتیرو فرلتوش بم او قصان چی که های کاری پیوندی با تو نبو قصه چانکی بسا او رفتار وز بینا کز نی توانی و دستم بگریه وز ما لی بینا زور چاکا کوات است نیشنتیم آی ریمی زور باشا ور بالا توش بم دارم نا آره بیا پشی من بی تو ریمی بیا ایسا سزایه که بم قد لبیره نچه تو کز نا توانی برو روم بوستی ای جاره تر دوباره نکی تو لیزا جاره تر بزرگ با کچه نه تو نتوشه هم تو گشتی بله بلان با چی دوینی ارمتی دن؟ چون که ایمو که آوری واین ایلا بیری تو دوینی چی من لبسر هد؟ هرگیز لبیرم نا چه تو بلان واسه کم تو که خوشک کم وای خوشید؟ بله آی چنی بیر اکم دی با استادست بیب کین گل گلی جان گلی بان خوش گل افراشین گل گل وره با گل گلی جان افراشین گل گل گلی جان گلی بان خوش وره با گل فرمو گلی جان تبه ماتیو چی بکن ریمی کس گل ماله نکره که میره لیزا بیرم کوتوا گل گلی جان گلی بان خوش که گل ماله اکره گل چند میمونه که جوانه آده گلی کم بره لوزیل جوانه نه هانی لوزیل جوانه نه آدانه کش بابا من جوان کیلا سپاس بکم باشا که تخمو گلکان فروشیم بمچی موشونی گیتی لیزا بستا لیزا لیزا هستا سلامتی ها گلکانم ماتیو بستا ای پیاوی داشتیم دی داوی لبردی لیبکا بوچی خوست برزا ها بستا ای پیاوی رو دبرزا که بستا دابا زن نه لبا دیمیش بستا خو تنها ویستی دوای لبردنی لبکی لبردن گمیره لیزا ما بست چیا؟ مگری لیزا استاتون پرو با پیه اکم ماتیو اتوی چی بکی؟ اتوی دزیل خلکی بکی؟ پیم بله ها؟ بله بوی کسپر نیده یا نه شتی وامکا به کو کارکین تا پاره کی زور کوکین اوا اچین با کیو کارکین؟ اچین با بخته گشتی لبین مایشه که هنری پیش کشکین بله، اتیم با اوه تو دیکیت دنیا تاریک ده به تو بخش کش چول بی ماتیو، تکه با حول بین ماتیو نکی ماتیو، نکی وازم ده بینم وازم ده بینم بلام دور که ورو اولیم دور که ورو اولیم فرمیز که کارت بسرد لیزا ها من بیدنگ با کمی کتیز پاری چپکر گلکان پیار اکیم لیزا لیزا کچی اگری باره با تو تی ناکم لبه بست ریمی امرو هرچه کم دست کوتوا ایم با تو نه لیزا پرانه هی تو یا؟ نه. ای کواتا کی ام پرانی بوداناوی؟ دیم زانم با دو کوتن. آخه فری طعام داد نکوت. تنها ام ایواره نبی. بیانا. جوگرن. هر کسی فری زیادتر بیانه تا و سبایی خواردنی زورتری ایمه. ماتیو دو کوتی. بلان بلام و گرنگ نیا تنها و ننبیا بزانم چنه پیا کردو و ایستا دی ببو رایچم دست نکو ها ها قد شوار روی نیا و سیرا بروانه کم هیچ کاتی بده سی بطل نه تو توانه چون پارد نه نه و توا ای نازانی اوی کار نکا چیلی اکم نازانی سزا خی چیا مستازانم چون سزا تیم ها گاتم بیر کهی کورشی بیمیشکی ماتیو دبستا مادم او نبیمیشکی استازانم چه اولی اکم های ناشیرین بزانه چه اولی اکم ابی اون آلیام هیچی پی نکرده جاره کیتر. یارا سول کن. هر کس لیرب مینه و خوباتیو لیرم. دایدا سن نبرد شاوم. هر کس اقصال اقصال اکا چاوی درهینم. ببروی بگره او پاری که لناسه به تی گلکان دابو هی ماتیو بو بله دلنیام او لبر من ازار درا بله برگا برگا این او سبته که هی تو بو ها پیم بله نازانم بلام ازانی او پارید لکوت هینا پیم بله گو بگره من دزی ناکم و حدیج ناکم دزی بوم بلام ناچار دوام دزی بکم تانا لیدان و سزای کاسپر رزگارم بی تکشتی ماتیو من سکه اوازم لیبینا ماتیو، چند برای کی بسوزی؟